Гаворыць радыё Свабода ў Менску 7 гадзінаў. У пражскай студыі дзве Алены, Алена Ціхановіч. Добрай раніцы, я Алена Струва. Добры дзень. У нашай гадзіне жывога эфіру. У Варшаве прымаюць дэлегацыю беларускіх палітыкаў. На Магілёўшчыне па-ранейшаму раскопваюць месцы баёў. Ці можна чакаць чарговай футбольнай сенсацыі ад Батэ, а таксама размова з новым грамадскім рэдактарам Андрэем Левінавым пра тое, ці лёгка міліцыянтам бараніць свае ж правы. Успаміны пра дзяды ў курапатах Міколы Крывальцэвіча. І, як звычайна, надвор'е, агляд друку і музычная перадача Дмітра Бартусіка «Барды свабоды». У Менску працуе телефон для запісу вашых меркаванняў 266-39-52. СМС можна дасылаць на нумар 391-22-24. А зараз слова Алене для выпуску навінаў. Вакол свету за 100 секундаў. У амерыканскім штаце Флорыда пачалося датэрміновае галасаванне на выбарах прэзідэнта ЗША. Кандыдат ад дэмакратаў Барак Абама заклікаў сваіх прыхільнікаў прыняць удзел у такім галасаванні. Усяго па краіне могуць датэрмінова прагаласаваць да траціны выбарнікаў. Згодна з вынікамі апошніх апытанняў, Абама апярэджвае свайго канкурэнта рэспубліканца Маккейна. Афганскі прэзідэнт Карзай і Аана судзілі забойства байцамі Талібану прадстаўніцы брытанскай хрысціянскай місіі Гейл Уільямс. Гейл, чыя дабрачынная арганізацыя працавала для развіцця грамадзянскай супольнасці, адукацыі і прафесійнай кваліфікацыі інвалідаў, была расстраляная двумя узброенымі людзьмі на матацыклах. Прэзідэнт Карзай назваў гэта забойства недаравальным. У ЗША біржавы індэкс Доу Джонса вырас больш як на 4%. Рост каціровак акцый адбыўся і на біржах Еўропы і Азіі. Эксперты звязваюць гэта з намерам ЗША накіраваць дадатковыя сродкі на стымуляванне фінансавага сектару. Прадстаўнікі аднаго з буйнейшых выдавецтваў Нямеччыны «Дыц» сцвярджаюць, што ад пачатку фінансавага крызісу вялікім попытам карыстаецца капітал Карла Маркса. Цяпер усё часцей можна пачуць меркаванне пра тое, што прычынай гэтага крызісу сталі праблемы ў механіцы капіталізму. Многія чытачы спадзяюцца знайсці ў Маркса тлумачэнне таму, што адбываецца. Прэзідэнт Украіны Віктор Ющенка перанес на тыдзень тэрмін правядзення датэрміновых парламенцкіх выбараў. Яны адбудуцца 14 снежня. Напярэдадні прэм'еру краіны Юлія Тымашэнка таксама ў тэлезвароце заклікала ўсе партыі краіны не дапусціць правядзення датэрміновых выбараў. 7 гадзінаў 3 хвіліны вы слухаеце Радыё Свабода. Зараз больш падрабязна пра тэмы гэтай гадзіны жывога эфіру. Кіраўнікі аб'яднаных дэмсілаў Беларусі сёння запрошаныя ў Варшаву на сустрэчу з міністрам замежных спраў Польшчы Радаславам Сікорскім. На Магілёўшчыне не памяншаюцца памеры нелегальных пошукаў і продажу зброі часоў Другой сусветнай вайны. У новым рэйтынгу росквіту Беларусь страчвае паказчыкі. Паводле ўзроўню задаволенасці жыццём краіна мае 81-ю пазіцыю. Рыхтуецца праект указу прэзідэнта аб дзяржаўных гарантыях укладаў. У сярэднім кожны беларус мае ў банках зберажэнняў на 650 даляраў. Першы міжнародны фестываль габрэйскіх мястэчкаў адбыўся ў Бабруйску, а на тэрыторыі мясцовага заводу трактарных дэталяў усталявалі памятны знак ахвярам гета. Сёння піцерскі «Зеніт» у рамках Лігі чэмпіёнаў прымае барысаўскі футбольны клуб «Батэ». А цяпер інфармацыя пра надвор'е. У Беларусі сёння чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Раніцаю месцамі туман. Вецер паўднёвы 4-9 метраў за секунду. Удзень на паўночным захадзе парывы да 12-14 метраў за секунду. Тэмпература паветра раніцай 4-9. На працягу дня ў Віцебску і Магілёве 10-12, у Гомелі і Менску 12-14, у Горадні 13-15 і ў Берасці 14-16 градусаў цяпла. Сёння ў Варшаве міністр замежных спраў Польшчы Радаслаў Сікорскі сустрэнецца з дэлегацыяй беларускай апазіцыі. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі. Асабістыя запрашэнні на сустрэчу атрымалі Вінцук Вячурка, Александр Казулін, Сергей Калякін, Анатоль Лябецька, Анатоль Ляўковіч, Александр Мілінкевіч і Павел Севярынец. Нагадаем, гэтая сустрэча адбудзецца пасля таго, як радыёразвязу ў Люксембургу абмеркавала сітуацыю ў Беларусі. Там жа было прынятае рашэнне прыпыніць на паўгода санкцыі адносна Александра Лукашэнкі і шэрагу беларускіх чыноўнікаў. Лідар створанага руху за свабоду Александр Мілінкевіч адносна мэтаў сустрэчы з польскім міністрам замежных справ заявіў. Праца тая, якую распачаў еўразвяз, толькі пачынаецца. Мова ідзе пра дыялог і пра пакрокавае збліжэнне Беларусі і еўразвяза ў эканамічнай сферы перш за ўсё. І тут праца толькі пачатак. Безумоўна, трэба распрацаваць крокі, якія мусіць зрабіць беларускі бок і еўрапейскі бок. І паколькі Польша з'яўляецца найбольш актыўнай краінай у гэтай працы, то такія кансультацыі надзвычай важныя. Учора, наведваючы мемарыял Яма ў Менску, Александр Лукашэнка заявіў у размове з журналістамі, што для дыялогу з еўразвязам знятыя усялякія перашкоды. Каментуючы гэта, Александр Мілінкевіч адзначыў: ён перабольшавае, таму што першы крок зроблены, яго віталі ў Еўропе, і апазіцыя таксама вітала вызваленне вязняў. Гэта вельмі важны крок. Але далей трэба зрабіць свае многа. Гэта і вольныя медыя, выбарчая практыка. Яшчэ ж у нас ёсць 14 людзей на так званай хіміі, моладзь, якая выступала ў падтрымку прадпрымальнікаў. Ёсць 18 студэнтаў, які ў Польшы вучацца, не могуць прыехаць супраць іх крымінальныя справы. Многа яшчэ крокаў трэба рабіць, а еўрапейскі бок таксама. Гэта зменшэнне кошту на візы для беларускіх грамадзянаў, у гандлі прэферэнцыі, гэта эканамічнае супрацоўніцтва, інвестыцыі. Ну, вельмі многа працы, гэта толькі пачатак кансультацый. Паводле старшыні партыі камуністаў беларускай Сергія Калякіна, адна з тэмаў размовы – мінулыя выбары ў Беларусі. Пакуль магчымасці абмеркаваць гэтую тэму з польскім бокам не было. Гэта будзе размова у тым ліку і з структурамі ЕС, праз міністра замежных справ. Далеко не апошняй краіны па сваёй вазе. І гэта якраз такі сведчыць аб том, што ёсць цікавасць да таго, што мяркуюць аб'яднаныя дэмакратычныя сілы. Еўрапейскі бок прытрымліваецца таго, што любыя рашэнні, якія будуць прымацца адносна Беларусі, яны будуць прымацца з улікам таго, што аб гэтым думаюць дэмакратычныя сілы. Павел Севярынец нагадаў, што Радаслаў Сікорскі перад выбарамі ў Беларусі меў сустрэчу з міністрам замежных справаў Сергеем Мартынам. У еўрапейскай дэмакратычнай сістэме, калі робяць памылку кіраўныя палітыкі, то заўсёды знаходзіцца які-небудзь апазіцыйны палітык, які абавязкова укажа на гэтую памылку, сітуацыю выправіць. Я думаю, і Сікорскаму падказалі, што ягоны візіт да беларускіх уладаў, беларускую пушчу, быў не зусім карэктным. І таму гэта запрашэнне, гэта спроба пэўным чынам выправіцца, атрымаць ацэнку беларускіх дэмакратаў адносна сітуацыі і, магчыма, скарэктаваць тую палітыку распахвання дзвераў перад прадстаўнікамі рэжыма, якую пачалі міністры еўразвязу. Павел Севярынец сярод запрошаных беларускіх палітыкаў на сустрэчу з польскім міністрам замежных справаў Радаславам Сікорскім. Адкрый свабоду ў інтэрнэце. Самыя вострыя пытанні. Самыя недаступныя асобы. Самы дэмакратычны сродак. Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг. Сёння а 14 гадзіне па менскім часе адбудзецца онлайн-канферэнцыя з дырэктарам у справах Еўропы і Еўразіі Нацыянальнага фонду дэмакратыі ЗША Роджэрам Патоцкім. Роджэр Патоцкі адказвае за праграмы для Беларусі і краінаў Цэнтральнай Еўропы і Балканаў. Раней у сваім выступе на слуханнях у Гельсінскай камісіі Кангрэсу ЗША Роджэр Патоцкі ў прыватнасці заўважаў, цытую: «Перамены, якія беларускія ўлады зрабілі да гэтых выбараў, тычацца стылю, а не сутнасці. У Беларусі ўжо 14 гадоў не было справядлівых выбараў, і вынік гэтых выбараў, напэўна, не будзе адрозным ад папярэдніх». Канец цытаты. Мы ўжо атрымліваем пытанні да Роджэра Патоцкага, у прыватнасці адзін з нашых слухачоў пытаецца: спадар Патоцкі, ці лічыце вы, што замежныя гранты бэсцяць пэўную частку апазіцыі? І наогул, ці павінна палітыка ў краіне рабіцца за свае беларускія грошы? На гэта і іншыя пытанні Роджэр Патоцкі будзе адказваць падчас онлайн-канферэнцыі на нашым сайце а 14 гадзіне. Задавайце таксама свае пытанні. Вы на хвалях Радыё Свабода. Паводле афіцыйнай інфармацыі, больш за 1200 адзінак выбуховых рэчываў сёлета выявілі ў насельніцтва супрацоўнікі Магілёўскай управы Камітэту дзяржаўнай бяспекі. Афіцыйныя крыніцы таксама паведамляюць пра канфіскацыю каля 20 адзінак стралковай зброі. Днямі да жыхароў Магілёўшчыны праваахоўныя органы звярнуліся па дапамогу ў выяўленні людзей, якія займаюцца пошукам зброі альбо гандлююць ёй. З падрабязнасцямі наш магілёўскі карэспандэнт. Прыведзеная вышэй статыстыка, многа гэта ці мала. Адказаць складана, бо няма з чым параўноўваць. Раней такая інфармацыя не агучвалася. Аднак тое, што праваахоўныя органы звярнуліся да насельніцтва па дапамогу, сведчыць пра няпростую сітуацыю з незаконным абаротам зброі. Если вам известна какая-либо інфармацыя о незаконных хранилищах боеприпасов, оружия, взрывчатых веществ, о лицах, причастных к их созданию, о лицах, которые незаконно хранят у себя незарегистрированное оружие, пожалуйста, сообщите об этом в управление КГБ по Могилёвскому. Гаворыцца ў звароце Камітэту дзяржаўнай бяспекі. Найчасцей зброю шукаюць на месцах баёў часоў Другой сусветнай вайны, гаворыць кіраўнік Магілёўскага пошукавага клубу Мікалай Барысенка. Сапёры з намі пастаянна работалі, то есть они как бы рядом всегда были, в случае нахождения уничтожали, там увозили, уничтожали. Опасно это дело, встречаться с державой смертью. Тем более, у нас же ребята как бы молодые, еще совсем неопытные. Факты незаконнага абароту зброі на Магілёўшчыне ў афіцыйных паведамленнях нярэдкія. Так, на пачатку кастрычніка затрымалі жыхарку Асіпоіцкага району падчас яе спробы прадаць 500 патронаў да пісталета Макарава. У яе дома потым выявілі яшчэ столькі ж. У Магілёве кіраўнік камерцыйнай арганізацыі збіраўся прадаць аўтамат «Шмайсер». Жыхары Пыхаўскай вёскі Хомічы знайшлі гранату і 3 артылерыйскія снарады. Пры спробе разабраць граната выбухнула і забіла аднаго з мужчынаў. Не палохае людзей не толькі рызыка загінуць, але і крымінальная адказнасць, гаворыць супрацоўнік Магілёўскай управы Камітэту дзяржаўнай бяспекі. Согласна Уголовному кодексу Республики Беларусь, даже хранение оружия является уголовно наказуемым деянием, не говоря уже о его продаже. И срок наказания тоже предусмотрен немалый, до 12 лет лишения свободы. Экономист Андрей Ярков перакананы, пакуль існуе попыт на зброю, люди будут рызыкаваць. Ён зазначае, калі прагледзець зводкі злачынства, то нескладана ўбачыць. Найчасцей праваахоўныя органы выкрываюць за пошукам і збытам зброі жыхароў сельскай мясцовасці. Яны добра ведаюць месцы, дзе баі праходзілі. Багато хто наводзіць прафесійных уже капальнікаў, на такія месцы паказвае. І ўжо, скажам, за пэўныя сродкі дапамагаюць прафесійным шукальнікам зброі выконваць сваю справу. В гэтай ситуації держава мусіць добрыя суми виплачувати тим, хто доброхотно здає цю зброю. Ті кошти, які існують на чорному ринку, вони ж не секрет нікому, в принципі. Я думаю, що компетентні люди все це ведають. Згодно з законодавством, коли чоловік здає зброю, він позбавляється кримінальної відповідальності. Андрій Юрков каже, може, гэты факт і важний, однак люди все одно будуть шукати. На вёсцы панує галеча і безграшов'я, а продаж знойдзенай зброї – сродак виживання. Правда, при умові, що під час її пошуку з тобою не здариться найгоршого, як со спадаром з Быхаўскай вёскі Хомічы, які загінув ад знойдзенай гранаты. 7:13 у Менску, вы на хвалях Радыё Свабода. А зараз слова Любові Лунёвай, якая чытала свежыя нумары недзяржаўнага друку. Комсомольская правда в Беларуси высветляя, кольки беларусы будут платить за коммунальные послуги. От початку цепляльного сезону кошты на коммуналку выросли, не глядячи на то, что Министерство жилевой господарки обещали, что яны застанутся ранейшими. У поравнании с минулым годом корыстальники стали платить больше, прикладно на 20 000 рублей. Кольки доведется платить за тепло у 2009 годе, будет залежать от цены на газ. Комсомольская правда в Беларуси проверила миты о профессиях. Чем кируются абитуриенты, коли выбирают себе будущую специальность? По-перше, своими схильностями, по-другой, тем, накольки престижная и высокооплатная будущая профессия, и какие она дает статус. Некоторым все ровно, абы батьки не сварились, что не поступил у ВНУ. Комсомолка поспробовала развеять самые распавсюдженные миты о профессиях. Какие профессии будут запотребованы? Отказ на это питание у свежем номеры «Комсомольской правды». Газета «Ганцевицкий час» расповедая об тем, что спробы иншаземцев укласти инвестиции у ганцевицкие предприемства сустрели перешкоды сбоку местовых уладов. Польским вытворцам пропоновали такие цены, что праца спынилася и додатковые працовные места з'явятся нехутко. Між тым, у Ганцевичах 2 года тому был самый высокий показчик беспрацовья в Украине, говорит редактор «Ганцевицкого часу» Петр Гузаевский. Калі адсочваць паказчыкі сацыяльна-эканамічнага становішча, то колькасць створаных працоўных месцаў і колькасць звольненых, паказчык звольненых заўсёды перавышае, кожны год павялічваецца. Газета «Вечерні Бабруйск» расказвае пра першы міжнародны фестываль габрэйскіх мястэчкаў, які адбыўся ў Бабруйску. У фестывалі ўдзельнічалі прадстаўнікі суполак з розных гарадоў Беларусі, Украіны, Расіі. Не выпадкова фестываль адбыўся ў Бабруйску, некалі вядомым габрэйскім мястэчку. На старонках газеты надрукаваны матэрыял, прысвечаны гадавіне знішчэння бабруйскага гета. У Бабруйску фашысты знішчылі больш за 10 тысяч габрэяў. На месцы гета, дзе цяпер знаходзіцца завод трактарных дэталяў і агрэгатаў, усталявалі памятны знак. Сем 15 і на чарзе Алена Струва і навіны з Беларусі. Вакол Беларусі за 100 секундаў. Першы намеснік міністра замежных спраў Чэхіі Томас Пойер наведае пры канцы тыдня Беларусь. Чакаецца, што ў часе візіту будзе абмеркавана тэма будучага прэзідэнцтва Чэшскай Рэспублікі ў Еўразвязе. Паводле намесніка міністра, перамовы будуць тычыцца чэшска-беларускіх дачыненняў, якія цяпер нельга лічыць вельмі паспяховымі. Двухбаковыя кантакты паміж вышэйшымі асобамі абедзвюх краін пакуль яшчэ рэдкія. Праграму візіту адказнага чэшскага чыноўніка Томаса Пойера абмяркоўваюць. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка заявіў, што высока ацэньвае прыпыненне санкцый адносна беларускіх чыноўнікаў. «У нас шмат вектарная палітыка, таму для нас важная Еўропа, а з расейцамі мы адзін народ», заявіў Лукашэнка ў размове з журналістамі пасля цырымоніі ўшанавання памяці ахвяраў Менскага гета. У Менску адбылася цырымонія ўшанавання памяці ахвяраў Менскага гета. 65 гадоў таму ў выніку знішчэння фашысцкімі акупантамі гета загінулі дзясяткі тысяч габрэяў. На цырымоніі прысутнічалі афіцыйныя асобы, дыпламаты, кіраўнікі габрэйскіх арганізацый і былыя вязні гета. На сумесным паседжанні палітрады АДС зацверджаны супольныя патрабаванні, якія апазіцыя выстаўляе ўладзе на 6 выпрабавальных месяцаў. Лідары апазіцыі прадставяць гэтае патрабаванне на сустрэчы з міністрам замежных спраў Польшчы Радаславам Сікорскім. У Палату прадстаўнікоў не паступала дакументаў з просьбай прызнаць незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Пра гэта заявіў старшыня Палаты прадстаўнікоў Вадзім Папоў на прэсавай канферэнцыі ў Менску. Ён таксама сказаў, што працэс прызнання Паўднёвай Асетыі і Абхазіі – гэта пытанне будучага парламенту Беларусі. Працягваем праграму. Александр Лукашэнка даў даручэнне падрыхтаваць праект указу прэзідэнта аб дзяржаўных гарантыях па укладах насельніцтва. У дакуменце маюць быць прадугледжаныя дзяржаўныя гарантыі па ўсіх укладах, незалежна ад іх велічыні, а таксама прыём укладаў без дэкларацыяў з поўным выкананнем таямніцы укладаў. Ці можна назваць такія крокі амністыяй капіталу? Наколькі моцны давер да банкаўскай сістэмы Беларусі? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Міхал Залескі. Бліц-аналіз свабоды. Як можна ацэніць гэты дакумент? Наколькі ён адпавядае сённяшняй крызіснай сітуацыі ў свеце? Не сакрэт, што многія дзяржавы прымаюць падобныя дакументы, гарантуюць уклады насельніцтва, але, здаецца, толькі ў Беларусі гарантуюцца ўсе ўклады, незалежна ад іх велічыні. Ці не рызыкуе дзяржава такімі гарантыямі? Справа ў тым, што гарантаваць можна ўсё, што заўгодна. Пытанне ў тым, хто гарант і ці мае ён рэальныя магчымасці выканаць свае абавязацельствы. Але па сутнасці такое рашэнне можна было прыняць ўжо і 10 гадоў таму, і гэта паспрыяла ажыўленню ўнутранага рынку, ўнутранага попыту, таму што банкі не баяліся крэдытаваць насельніцтва, а насельніцтва ў сваю чаргу не баялася б класці грошы на дэпазіт. І не толькі мясцовыя людзі, которыя грошы павывозілі за мяжу, але і замежнікі некаторыя. Я маю на ўвазе такіх, як рускія, украінцы. Статыстыка паказвае, ну, прынамсі, да апошняга месяца уклады насельніцтва пакуль што растуць у банкаўскую сістэму краіны. Ці азначае это, што беларусы як бы не баяцца крызісу, ці проста ён яшчэ да іх не дайшоў? А беларусы нічога не баяцца, таму і грошы нясуць. Краіна досыць своеасаблівая наша, таму што у нас У фінансавым сектары людзі вельмі недасведчаныя, непашкоджаныя свядомасцю пра крызісы глабальныя, пра фінансавыя нейкія патрасенні. Усё сабе ідзе, тіп-топ, дзяржава ўсё гарантуе, прэзідэнт ўсё аддае, тым больш, што ў большыні жа дэпазіты яны мізэрныя. Калі мы гаворым, што вялікія сумы знаходзяцца на дэпазітах, то яна не ва ўсіх. 3% людзей, которые маюць сумы, значныя па еўрапейскіх мерках, а астатнія ўсе яны маюць капейкі і вакол іх не надта баяцца. Прэс-сакратар Нацыянальнага банку Міхаіл Журавовіч сказаў, што гэту ініцыятыву можна назваць частковай амністыяй капіталу, то бок чакаем адмену абмежаванняў да прыцягнення ўкладаў фізічных асобаў у банкаўскую сістэму ў Беларусі. На вашу думку, ці можна сапраўды гэта лічыць такім ліберальным крокам і называць яе частковай амністыяй капіталу? Справа ў тым, што амністыя, яна можа быць абвешчана нават упрост, як у Казахстане. Іншая рэч, колькі людзей давераться гэным абяцанням і давераться таму, што яны як бы чыста ўвойдуць зноў са сваімі грашыма на наш рынак. Сапраўды, яна падобна на амністыю, таму што гаворка ідзе не толькі пра тутэйшых людзей, але і пра нерэзідэнтаў, каторым таксама ўсё будзе гарантавана. Трэба ўбачыць яшчэ дакумент і паглядзець, як ён будзе працаваць. Но наогул можна сказаць, што зрухі ў лепшы бок як бы яны ёсць, але гэныя зрухі, як заўсёды па-беларуску, у рэчышчы тога, што зрабілі ўжо суседзі, раней за нас. Бліц-аналіз свабоды. Міхал Залескі і Віталь Цыганкоў. Міжнародная арганізацыя Легатум Інстытут правяла даследаванне рэйтынгу росквіту шэрагу краінаў свету. Самай квітнеючай названая Аўстралія, затым ідуць Аўстрыя і Фінляндыя, а Беларусь займае 78-е месца. Падрабязнасці ў Галіны Абакунчык. Міжнародныя даследаванні сведчаць, што ў агульным рэйтынгу Беларусь страціла паказчыкі паводле 6 пазіцый і апынулася ў пераліку краінаў з нізкім даходам на душу насельніцтва – 10 900 даляраў за год. Афіцыйная беларуская статыстыка таксама сведчыць, што за 9 месяцаў гэтага году кошты на прадукты харчавання падвысіліся на 19,6%, на нехарчовыя тавары – на 6,7%, платныя паслугі выраслі на 19,3%. Намесніца кіраўніка Департаменту цэнаўтварэння Лідзія Купрэева пракаментаваць гэткае становішча адмовілася. А во што з гэтай нагоды паведаміла кіраўніца прэс-свай службы Наталля Пацейка. Сейчас все адкажуцца, потому что в двух словах же не скажеш, а што касаецца цэнных для статыстыка, то я сейчас не магу. Міжнародныя даследчыкі праводзілі аналіз росквіту краінаў не толькі паводле эканамічных паказчыкаў, але таксама паводле задаволенасці жыццём іх грамадзянаў. Так узровень эканомікі дазволіў Беларусі заняць 70-е месца, а паводле задаволенасці жыццём людзей толькі 81-е. Вось як выказваюцца пра сённяшняе жыццё слухачы нашага радыё ў тэлефанаваннях на свабоду. Навязчыва прапагандзіруецца рост благополучия при постоянном повышении цен на продовольствие, товары массового спроса, квартирную плату, образование, медикаменты. Начальникам, за которых мы голосовали, нужно понять, что простым людям жывецца очень-очень тяжело. Незалежныя беларускія эканамісты заяўляюць, што рост узроўню жыцця ў краіне ў бліжэйшай будучыні не адбудзецца, а на падвышэнне коштаў будзе ўплываць міжнародны фінансавы крызіс, рост кошту на расійскі газ для Беларусі, а таксама іншыя фактары, гаворыць палітык і эканаміст Ярослаў Раманчук. Калі параўноўваць нас з краінамі СНД, то мы выглядаем больш-менш прыстойна па паратэту пакупацельскай здольнасці. Мы ўжо маем 10 000 даляраў. Гэта безумоўна значна вышэй, чым Афрыка, многія краіны Азіі, Лацінскай Амерыкі. Але ў параўнанні, напрыклад, з тымі тэмпамі ўзросту дабрабыту, які мы назіраем у Польшчы, напрыклад, у Чэхіі, у Балтыі, там заробкі афіцыйныя 2,5-3 разы вышэйшыя за нашы. І калі падлічыць такі вось індэкс дабрабыту, то для таго, каб купіць тыя ж самыя тавары і паслугі на працягу ўсяго жыцця, беларусу трэба працаваць на 5-10 гадоў больш, чым грамадзіну, напрыклад, той краіны, якая выбрала дэмакрацыю і рынак. Каментар Ярослава Раманчука. Ну а зараз пра сённяшнюю праграму тэлевізійнага каналу Белсат. Сёння на Белсаце, а 21:15 дакументальны фільм з цыклу «Блізкая гісторыя». Гузік. Гэта гісторыя аднаго афіцэра стратэгічных войскаў, які мае ракетны пускавы гузік. Аднак не мае сіл, каб ісці насустрач новым рэаліям. А 22:25 ток-шоу «Форум». І нарэшце, а 23:15 глядзіце чарговую частку серыялу «Элі Макбіл». глядзіце нас праз спадарожнікі Астра і Сірыус. Да сустрэчы на Белсаце. Ну а вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. І зараз слова Змітру Бартосіку. Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Наш герой Андрей Плясанаў нарадзіўся ў Менску ў 1949 годзе. Карэнныя мінчукі ў сённяшняй сталіцы як апошнія з магіканаў, бо яны памятаюць зусім іншы Менск, дзе было паняцце дваровага брацтва, дзе было мала аўтамабіляў, дзе палова дамоў у цэнтры гораду ацяплялася дровамі і дзе яшчэ не была страчаная гістарычная забудова. Ёсць нейкія дэталі гораду, якіх табе вельмі-вельмі шкада, якія назаўжды зніклі і якія хацелася б, ну не тое, што вярнуць, якіх табе вельмі не стае ў сённяшнім Менску. Я практычна жыў, ну, Маскоўская, ты ведаеш, дзе знаходзіцца вуліца. За 300 метраў ад мяне, за 400 была Няміга. І вось я памятаю там, дзе зараз мост, перад церквой, і Няміга раздваівалася, шлі дзве вуліцы. І акурат пасярэдзіне стаяла крама, дзе прадавалі ту ахотнічую зброю, паляўнічую. І стаялі чучыла там, мядзведзя там трохметровая. Мы хадзілі дзеці, этому мядзведзю былі па пуза, глядзелі на яго. І вось гэтыя вуліцы ўсе, для мяне такая страта велізарная, якая ў 70-е годы адбылася, яна практычна ўжо не... Ну, я немагчыма восстановіць, бо Троіцкае прадмесце гэта, ну, некая падробка, як і ў Варшаве. Не памятаю новае пакаленне, але я гэта сваімі ўласнымі вачыма бачыў, я лазіў там, я абыходзіў, аблазіў усе чардакі, крышы гэтай Нямігі, калі яна яшчэ існавала. І мне яе шкада. Прыгожая была вуліца. Вельмі там, ну, не толькі вуліца, гэта было многа, гэта ж цэлы квартал быў такі. Практычна гэта была Вільня. Бо тады мы ж у Вільню ездзілі проста, сеў на электрычку, дзве гадзіны, і ты ў Вільні. Пахадзіў па рэстаранах, там папіў піва, там пагуляў, і ніякіх праблем не было ўвогуле. І гэта была практычна кавалак такой цывілізаванай Вільні, бо там яшчэ з рэвалюцыі засталіся ўсе гэты габрэйскія надпісы, там крамы нейкія, там шавец, кравец, там ўсё. І так было прыемна на гэта назіраць, но шкада, гэта ўсё ўжо знікла. Я табе скажу, што бачыў райскі сад, там, дзе срэбрам ноч трымціць у цёплых водах, ды ў далёкі край ляжыць нялёгкі шлях, покуль хцівы круг сядзіць на стодах. Не спіш ты, мой край дарагі, прачніся, былая краіна, адкрый свае вочы на сянне туманлівых зор. О, гэта ж прасця жартугі, глядзяць душы продкаў няспынна на нас тых, якія не чуюць іх смечны дакор. Толькі два шляхі, адзін вядзе ў пекла, іншы шлях вядзе цябе ў шырокі свет. Каб знайсці той шлях, паслухай свайго сэрца, ведае яно і не скажа не. Не спіш ты, мой край дарагі, прачніся, былая краіна, адкрый свае вочы на сянне туманлівых зор. Бо гэта ж прасця жартугі, глядзяць душы продкаў няспынна на нас тых, якія не чуюць іх вечны дакор. Thank you. табе мой сказ, там рой ён вядзе. Сем 7:30 у Менску, вы на хвалях Радио Свобода, на чарзе международные новины. Вакол свету за 100 секундов. У штате Флорида почалося датерміновое голосование на выборах президента США. Кандидат от демократов Барак Обама закликал своих прихильников принять удел у таким голосовании. Усяго по краине могут датерміново проголосовать до третины выборников. Згодно с выниками опошніх опытанняў, Обама опереджвае своего конкурента, республиканца Маккейна. Афганский президент Карзай и Аан осудили забойство бойцами Талибана представницы британской христианской миссии Гейл Уильямс. Гейл, чья доброчинная организация працавала для развития громадянской супольности, адукации и профессийной квалификации инвалидов, была расстреляна двумя узброенными людьми на мотоциклах. Президент Карзай назвал это забойство недаровальным. У США биржевый индекс Доу Джонса вырос больше, як на 4%. Рост котировок акций отбылся и на биржах Европы и Азии. Эксперты связывают это с намером США накировать додатковые сродки на систему стимулирования финансового сектора. Керавництво Центробанка США подтримало этот план. Представники одного из буйнейших выдавецтва Немеччины ДИЦ стверджают, что от початку финансового кризиса великим попытом корыстается капитал Карла Маркса. Теперь все частей можно почуть меркование про то, что причиной этого кризиса стали проблемы у механицы капитализма. Многие читачи сподеются знайти у Маркса тлумачение тому, что отбывается. Президент Украины Виктор Ющенко перенес на тыдень термин проведения дотерміновых парламентских выборов, и они отбудутся 14 снежня. Про это Ющенко заявил у своем телезвороте. Напередодні премьер Украины Юлия Тимошенко так само у телезвороте закликала все партии краины не допустить проведения дотерміновых выборов, покольки на их нема грошей. Это были новины, ну а зараз больш подрабязна про темы, якія мы асвятляем у гэтай гадзіне живого эфиру. Кіраўнікі аб'яднаных дэмсілаў Беларусі сёння запрошаныя ў Варшаву на сустрэчу з міністрам замежных справ Польшы Радаславам Сікорскім. На Магілёўшчыне не паменшаюцца памеры нелегальных пошукаў і продажу зброі часоў Другой сусветнай вайны. У новым рэйтынгу росквіту Беларусь страчвае паказчыкі. Паводле ўзроўню задаволенасці жыццём краіна мае 81-ю пазіцыю. Рыхтуецца праект указу прэзідэнта аб дзяржаўных гарантыях укладаў насельніцтва. У сярэднім кожны беларус мае ў банках зберажэнняў на 650 даляраў. Першы міжнародны фестываль габрэйскіх мястэчкаў адбыўся ў Бабруйску, а на тэрыторыі мясцовага заводу трактарных дэталяў усталявалі памятны знак ахвярам гета. Сёння пітерскі «Зеніт» у рамках Лігі чэмпіёнаў прымае барысаўскі футбольны клуб «Батэ». І яшчэ пра надвор'е. У Беларусі сёння чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Раніцаю месцамі туман. Вецер паўднёвы 4-9 метраў за секунду. Удзень на паўночным захадзе парывы да 12-14 метраў за секунду. Температура будзе ў Віцебску і Магілёве 10-12, у Гомелі і Менску 12-14, у Горадні 13-15 і ў Берасці прагназуюць 14-16 градусаў цяпла. Сёння ў Варшаве міністр замежных справ Польшы Радаслаў Сікорскі сустрэнецца з дэлегацыяй беларускай апазіцыі. Асабістыя запрашэнні на сустрэчу атрымалі Вінцук Вячорка, Александр Казулін, Сергей Калякін, Анатоль Лябецька, Анатоль Ляўковіч, Александр Меленкевіч і Павел Севярынец. Гэтая сустрэча адбудзецца пасля таго, як Рада Еўразвязу ў Люксембургу абмеркавала сітуацыю ў Беларусі і было прынятае рашэнне прыпыніць на паўгода санкцыі адносна Александра Лукашэнкі і шэрагу беларускіх чыноўнікаў. Лідар стваранага руху за свабоду Александр Меленкевіч адносна мэтаў сустрэчы з польскім міністрам замежных справаў заявіў:

Адзін з лідараў беларускай хрысціянскай дэмакратыі ксёндз Вінцэнт Гадлеўскі напрыканцы 20-х гадоў жыў і працаваў у мястэчку Жодзішкі пад Смаргонню. Тады на касцёльным цвінтары тут адбываліся сапраўдныя бітвы паміж беларускімі і польскімі маладымі вернікамі. Ці даляцела рэха той калатнечай да сённяшняга дня? Слухайце перадачу пра Жодзішкі ў серыі «Падарожжы свабоды». Гэтая перадача ў нашым вечаровым эфіры. Зараз у Менску 7:40. 30 кастрычніка споўніцца 20 гадоў ад моманту першай масавай акцыі ў гонар Дня памяці продкаў дзяды, жорстка разагнанай праваахоўнымі органамі ў Курапатах. Пра гэтую падзею узгадвае кандыдат гістарычных навук, удзельнік раскопак у Курапатах, археолаг Мікола Крывальцэвіч. Я разумеў важнасць этой падзеі, таму што перамены ўжо наспявалі, это адчувалася, ўсё вісела ў паветры. Перад гэтым адбываліся вельмі важныя падзеі, звязаныя з адкрыццём і распаўсюджаннем інфармацыі пра Курапаты, і трэба было і праз гэтыя падзеі паўплываць, каб урадавая камісія зрабіла заключэнне адпаведнае, абнародаванае. Я з сабою узяў і магнітафон вялікіх памераў, фотаапарат «Зеніт» вялікі. Гэты адкрыты пратэст для нас быў, ну, сапраўдным подзвігам. Калі мы падышлі да ўсходніх могілак, я бачу вялікую колькасць людзей. Я бачу, як пачалі проста некаторых людзей з натоўпу выхопліваць і некуды цягнулі ў некія машыны, ці акружалі людзі, некія невядомыя. Я бачу, як хапалі людзей, якія спрабавалі нешта фатаграфаваць. Памяць это врэзалася, калі пачалі ціснуць людзей і труціць газам каля ўвахода на могілкі. Я бачу, як людзі акружылі Зянона, стараліся яму дапамагчы. Ён такі быў узрушаны, бледны, вывелі з натоўпу. Затым ўсё шэсце рушыла ўздоўж дарогі па кар'еру на Курапат. Спыніліся ў нейкім катлаванні, калі ўсе зразумелі, што ў Курапаты не пусцяць. Пачаўся мітынг, і была страшная халадзіна, моцны халодны вецер, ішоў дробны снег, і калі пачалі акружаць людзей, людзі селі на зямлю, каб заслухаць адозвы оргкамітэта мартыралога, калі людзі як бы згрувасціліся ў гэтай яме, нехта падняў бел-чырвона-белы сцяжок невялікі. І я, дарэчы, паспеў сфатаграфаваць гэты момант, і пасля гэтага рушылі вайскоўцы. Калі ж гаварыў і Зянон, і Арлоў, тады я запісваў на магнітафон, і мяне захаваўся гэты запіс. Можа, не зусім якасны, таму што запіс перарываўся людзьмі, якіх увесь час вымушаныя былі рухацца ў бакі, бо з усіх бакоў вайскоўцы акружалі, ціснулі людзей. І здымкі, якіх я зрабіў, наверное, 5 ці 6. Я меркаваў, што цэлую прынку здыму. На маіх вачах адбіралі людзей фотаапараты і ганялі людзей за гэта. Першыя дзяды ў Курапатах, згадваў археолаг Мікола Крывальцэвіч. Вы таксама можаце падзяліцца са слухачамі свабоды сваімі ўспамінамі. Шаноўныя слухачы, пасля пераходу на зімовы час, у нядзелю 26 кастрычніка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кілагерцаў. Хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кілагерцаў. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў. Нагадаем, новыя хвалі частоты ўводзяцца разам з пераходам на зімовы час у нядзелю 26 кастрычніка. Выбірайце свабоду. 7:45 у Менску і на чарзе навіны з Беларусі. Вакол Беларусі за 100 секундаў. Першы намеснік міністра замежных справ Чэхіі Пойар наведае пры канцы тыдня Беларусь. Чакаецца, што ў часе візыту будзе абмеркавана тэма будучага прэзідэнцтва Чэшскай Рэспублікі ў еўразвязе. Паводле намесніка міністра, перамовы будуць тычыцца чэшска-беларускіх дачыненняў, якія цяпер нельга лічыць вельмі паспяховымі. Двухбаковыя кантакты паміж вышэйшымі асобамі абедзвюх краін пакуль яшчэ рэдкія. Праграму візыту адказнага чэшскага чыноўніка Пойара абмяркоўваюць. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашенко заявіў, што высока ацэньвае прыпыненне санкцый адносна беларускіх чыноўнікаў. «У нас шмат вектарная палітыка, таму для нас важная Еўропа, а з расейцамі мы адзін народ», заявіў Лукашенко ў размове з журналістамі пасля цырымоніі ўшанавання памяці ахвяраў Менскага гета. У Менску адбылася цырымонія ўшанавання памяці ахвяраў Менскага гета. 65 гадоў таму ў выніку знішчэння фашысцкімі акупантамі гета загінулі дзясяткі тысяч габрэяў. На цырымоніі прысутнічалі афіцыйныя асобы, дыпламаты, кіраўнікі габрэйскіх арганізацый і былыя вязні гета. На сумесным паседжанні палітрады АДС зацверджаны супольныя патрабаванні, якія апазіцыя выстаўляе ўладзе на 6 выпрабавальных месяцаў. Лідары апазіцыі прадставяць гэтае патрабаванне на сустрэчы з міністрам замежных спраў Польшчы Радаславам Сікорскім. У Палату прадстаўнікоў не паступала дакументаў з просьбай прызнаць незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Пра гэта заявіў старшыня Палаты прадстаўнікоў Вадзім Папоў на прэсавай канферэнцыі ў Менску. Ён таксама сказаў, што працэс прызнання Паўднёвай Асетыі і Абхазіі – гэта пытанне будучага парламенту Беларусі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні былы міліцыянт з Віцебску Андрэй Левінаў. Пасля таго, як насуперак кіраўніцтву ён вырашыў удзельнічаць у парламенцкіх выбарах, афіцэра з 15-гадовым стажам службы звольнілі. Наш корэспандэнт Александр Байчун гутарыць з ім сёння пра тое, ці лёгка міліцыянтам бараніць свае асабістыя правы. Андрей, вас со скандалом звольнили из милиции фактично за ожидание удельничать у политичном житті краины. Нормальный руководитель, он бы хотел, чтобы люди из его структуры были в депутатах и как-то могли помогать решать те проблемы, которые существуют в системе. Доходило до абсурда, обвиняли, что я незаконно выехал за границу во время отпуска. Капитан Левинов, это одинковый приклад, або есть еще некие такие прецеденты? Есть еще сотрудники милиции, которые пытаются бороться за права не только свои, за общие права сотрудников милиции. Что на першке задовольняет ваших коллег? На первый момент фактически неуважение вышестоящего руководства. Фактически никто их не считает за людей, потому как у нас абсолютно отсутствует какой-либо профсоюз. Вторая проблема – заработная плата. Третья проблема – то, что люди все время находятся на работе. Они теряют из-за этого семьи. Более 95% сотрудников милиции разведенные, либо второй, и, а то и третий раз пытавшиеся создать семьи. С милиции больше звольняются сами, доброохотно, або поводли загаду сверху. Когда люди пытаются уволиться и пишут рапорта, ты всячески пытаешься отговорить от этого, вызывать к вышестоящему руководству, обещают медали, ордена, все что хочешь, обещают, только не увольняйте. В то же время при малейшей там где-то чего-то готовы уволить сами. То есть больше, наверное, все-таки увольняются сами. Как часто милиционеры пробуют все-таки судиться с некой нагоды? Среди милиции вопиющие факты, когда сотрудник милиции подает в суд на свое руководство. Но причина, как правило, это незаконное наложение дисциплинарного взыскания. Милицианты сами, служки правы, они веруют в справедливость относительно до себя с боку начальства? Если сотрудник милиции не чувствует, что он защищен, в первую очередь законом, то он никогда не сможет защитить другого человека именно с точки зрения закона. Я не думаю, что сотрудники милиции верят в справедливость того, что можно где-то отстоять как-то свои права. То есть пока я вот служил, несколько исков я в суде выигрывал против своего руководства. С другой стороны, меня на данный момент уволили. То есть веры в то, что есть какая-то справедливость, можно отстоять свои права, у сотрудников милиции крайне мала. Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні звольнены з міліцыі капітан Андрэй Левінаў. Главный редактор «Свободы» – вы. Вы на хвалях «Радио Свобода». Сегодня у Санкт-Петербурга на стадионе Петровский отбудется футбольный матч групповой стадии Лиги чемпионов помеж мясцовым «Зенитом» и борисовским «Батэ». Ці варта чакаць ад беларусаў ніякіх сюрпрызаў? Пра гэта Ігар Карней. Галоўны трэнер «Батэ» Віктор Ганчаренка напярэдадні сустрэчы з «Зенітам» у сваім блогу на сайце «Спорт.ру» напісаў. Ягоныя выхаванцы ўжо прадэманстравалі песімістам, што і правінцыйная каманда здольна ўчыняць сенсацыі. Гэта адказ на пашыранае меркаванне, што, маўляў, у шасі матчах групавой стадыі Лігі чэмпіёнаў беларуская каманда не здолее зарабіць ніводнага ачка. Між тым, толькі недахоп гульнявой практыкі падобных спаборніцтваў, на думку маладога настаўніка барысаўцаў, не дазволіў пакласці ў багаж тры ачкі. Тры тыдні таму на стадыёне «Дынама» у Менску «Батэ» забіў два хуткія галы «Ювентусу», але не ўтрымаў перавагу і сустрэча завершылася ў нічыю 2-2. Як лічыць адзін з самых вядомых беларускіх футбольных арбітраў Вадзім Жук, сустрэча ў Санкт-Петербурзе для барысаўцаў будзе нават больш складанай, чым супраць «Ювентуса» ці «Рэала». У выпадку паразы ці нічыі расейцы ўжо не змогуць гарантаваць сабе ўдзел у далейшым розыгрышы Лігі чэмпіёнаў. «Зеніт» – каманда, закалённая ў еўрапейскіх соревнованиях, обладатель кубка, суперкубка. Если «Батэ» будут играть так, как в первом тайме играли с «Ювентусом», то я думаю, что шанс есть. Хотя «Зенит» после ряда неудач будет стремиться все сделать для того, чтобы хотя бы попасть в кубок УЕФА. Посмотрим, как будет. Но будет очень-очень трудно «Батэ». На прессовой конференции на стадионе «Петровский» Виктор Гончаренко заявил, ягоная команда мае задачей максимальный выник. Перед хлопцами не было установки нават на нічию. У этом сэнсе многие специалисты адзначаюць. Наступальныя амбіцыі дапамагаюць дэбютантам змагацца з нервамі, але на сітуацыю трэба глядзець цвяроза. Так Вадзім Жук застаецца пры меркаванні, што ў супрацьстаянні з камандай галянскага трэнера Дзіка Адваката «Батэ» ўсё ж у ролі аўтсайдэра. «Зеніт» іграе ў чэмпіянаце Расіі, многа міжнародных матчаў правёў, важных, поэтому он более закалённы, конечно, баец. «Батэ» сілён тым, што калектыў хорошы. Ребята борюцца друг за друга. Хваціт ли этого? Если они дома не выиграют у «Батэ», вокруг их тоже будут тучи сгущаться. Квитки на матчи Лиги чемпионов администрация стадиона Петровский у попереднем матче с мадридским «Реалом» вызначила у померы от 5 до 11 тысяч российских рублей, у эквиваленте от 200 до 450 доляров. На сустречу с белорусами кошты плянуется снизить удвоя, покольки у один шерох с гишпанцами белорусов поставить складана по всех параметрах. Для правонання самый танный квиток на Менский стадион «Динамо» стартуя от 5 доляров. Правда, система распаўсюду у Беларуси такая, что набыть квиток у кассе практически немагчыма, за чего открывается широкая простора для деятельности спекулянтов. Рассказывал Игорь Корней. Стипендии для навучання у Российском институте нафты и газу пропонувае Белнафтахим. Вучоба в Москве – одним из самых дорогих городов света. Вышейшая эдукация, вартость российских дипломов по престижной специальности у сферы нафтогазовой промысловости и неформальные инициативы белорусской молоди в Москве у новой передачи «Белорусская замежа» с досвидом белорусской молоди из Москвы. Эта передача у нашем вечеровом эфире. Дзе прыйдзецца жыць дэпутатам, якія будуць засядаць у новым складзе палаты прадстаўнікоў. Як правіла, спачатку нямецкія дэпутаты селяцца ў гатэлі «Кастрычніцкі» ў самым цэнтры Менску. Але тут яны жывуць нядоўга. Праз кароткі час іх чакае пераезд у так званы «Дэпутацкі дом», што знаходзіцца ў казарменным завулку. З падрабязнасцямі пра дэпутацкае жыллё – Уладзімір Глот. Доследы свабоды. Дагэтуль можна пачуць, што рэгіянальныя дэпутаты палаты прадстаўнікоў жывуць у клімаўскім доме. Маўляў, яго будаваў Андрэй Клімаў, былы бізнэсовец, дэпутат і палітвязень. Але ён удакладняе, гэты дом будаваўся ў іншы час. Когда я сидел. Блытаніна ідзе ад таго, што побач з дэпутацкім домам знаходзіцца яшчэ адзін для дыпламатаў. Вось да яго Андрэй Клімаў сапраўды мае дачыненне. Я его строил на долевом участии с горосполкомом. Он изначально строился как дом для дипломатов. Но сейчас-то он уже под делами принадлежит. Дзейный депутат палаты прадстаўнікоў Александр Свірыт, калі ідзе першу свой дом, проходит и паўз Клімаўскі. И он кажа свабодзе, што быццам у дыпламатаў кватэры і прастарнейшыя, і зручнейшыя. але спадар Свірит, які прыехаў з Ганцевічаў і пражыў на казарменным завулку 7 гадоў, ім не зайздросціць. Особисто мне задовольняло все, и расположение дома, и кватеры, и утульность, и обстановка, якая у им есть, мебля, кухонная мебля и мебля зала, мне особисто задовольняло. Это местина тихая, спокойная, утульная, недалеко от станции метро Першамайская, литерально 50 метров до Свислочи. Калі депутаты групы «Республіка» з палаты прадстаўнікоў папярэдняга склікання галадавалі ў службовай кватэры генерала Фралова, многім журналістам, у прыватнасці і мне, давялося там пабываць. Агульнае ўражанне засталося такое. У кватэры ёсць усё – добрая мэбля, тэлевізар, дываны, ложа, коўдры. Як жартаваў генерал, з сабою трэба было прывозіць толькі лыжкі ды прасціны. Тэлевізары ў кватэрах беларускія, «Віцязь» і «Гарызонт». Мэбля пераважна гомельская, гарадзенская. Ёсць і сіняўская мэблевай фабрыкі, што ў Клецкім раёне. Александр Свірыт кажа, што кватэры ў доме розныя. Там ёсць двух, трох і чатырох пакаёвыя кватэры. Мы калі першы раз засяляліся, дык цянулі на маркі. Ну, ў даным выпадку, калі што датычыцца мяне, то я быў у камізроўцы якраз, прыехаў, бяжы, цяні на марок. Прыбег, а там засталося две кватэры, вось, і две двухпакаёвыя. Ну, выцянуў сімвалічна, можна сказаць. Дарэчы, у доме 140 кватэр. Дэпутата ўжо з рэгіёнаў ніколі не было больш за 90. Але паколькі дом належыць управленню справамі прэзідэнта, то звычайна тут часова жывуць яшчэ і чыноўнікі з рэгіёнаў. Ёсць і кватэры, якія належаць звычайным людзям. Яны нейкім чынам пабудаваліся тут праз кааператыў. Спецыяльнай аховы ў доме няма. Прыпаркавацца да яго зручна, ёсць вялікая пляцоўка, але за карыстанне ёй трэба плаціць, у тым ліку і дэпутатам. Дэпутат Верховнага Савету Беларусі 13-го склікання Вячаслаў Герасіменка з Петрыкава кажа, што ў ягоную кадэнцыю дэпутацкага дому яшчэ не было, і ягоныя калегі жылі ў гатэлі «Менск». Там, ну, чым ты прыйшоў, табе вось такой, цёпла табе, вось табе тэлевізар ключы, вось табе ванна памыцца, да, туалет, вось табе халадзільнік. Што больш трэба? Гарацца хочаш, дзі ў сталовую схадзі, там жа буфет быў. Александр Свірыт лічыць, што дэпутатам, які ідуць на змену яму і ягоным калегам, нічога лепшага за гэты дом не трэба. Каб добра добра шукаць не патрэбна, але ну хто ж яго ведае, у якіх умовах, допустим, новы дэпутат жыў там у сваіх мясцінах. Да чаго хто прывык, можа там яго катэж асабісты быў, можа што, па пасадах, якія я бачыў там у спісе новых дэпутатаў, то думаю, можа яны там і ў лепшых умовах жылі, але мяне асабіста задавальняла. Хаця у той же час магу сказаць, што некаторыя вот з нашых, ну там выказвалі халаднавата, вось гэта неутульна. Вячаслаў Герасімен кажа, што асабіста дэпутаты за пражыванне ў гатэлі нічога не плацілі. А Александр Свірыт цвердзіць, цяпер яны аплачваюцца свае кішэні і пражыванне і ўсе камунальныя паслугі. Спадар Герасіменка, які падпісаў імпічмент Александру Лукашэнку і вымушаны быў пакінуць парламент пасля лістападаўска 1996 года рэферэндуму, каментуе. Ну, мне была зарплата 100 даляраў, а ў лістападзе 96 года зарплата Беларусі была 100 даляраў. Цяпер жа заробак дзейнага дэпутата складае каля 1500 даляраў. Афіцыйная ж статыстыка паказвае, у прамысловасці сярэдні заробак 500 даляраў, а ў сельскай гаспадарцы яшчэ ніжэйшы. Пра жыллёвыя ўмовы дэпутатаў расказваў Уладзімір Глот. Завяршаецца гадзіна нашага ранішняга жывога эфіру. Я нагадаю пра тэмы, якія мы сёння абмяркоўвалі. Кіраўнікі аб'яднаных дэмсілаў Беларусі сёння запрошаныя ў Варшаву на сустрэчу з міністрам замежных спраў Польшчы Радаславам Сікорскім. На Магілёўшчыне не памяншаюцца памеры нелегальных пошукаў і продажу зброі часоў Другой сусветнай вайны. У новым рэйтынгу росквіту Беларусь страчвае паказчыкі. Паводле ўзроўню задаволенасці жыццём, краіна мае 81-ю пазіцыю. Рыхтуецца праект указу прэзідэнта аб дзяржаўных гарантыях укладаў насельніцтва. У сярэднім кожны беларус мае ў банках зберажэнняў на 650 даляраў. Нагадаю таксама, што сёння а 14 гадзіне па менскім часе адбудзецца онлайн-канферэнцыя з дырэктарам у справах Еўропы і Еўразіі Нацыянальнага фонду дэмакратыі ЗША Роджэрам Патоцкім. Задавайце свае пытанні, бярыце ўдзел у онлайн-канферэнцыі «Радыё Свабода». Тэлефон для сувязі ў Менску 220 252 22 24.